stop właśnie w trasie. Działa. Tak, no, stop w trasie, natomiast nam czas powoli się kończy. Dzisiaj, przypominam, słuchaliśmy nowości. Tak więc na pewno za jakiś czas, być może już niebawem, powtórzymy tego rodzaju spotkanie. Natomiast kończymy, Krzysztof, powiedzmy kończymy sobie wiatrem, szczerze, kupujesz 30 płyt tygodniowo, więc jesteśmy na Paweł, czasie. Kończy nam się czas, więc na koniec wiatr od morza. Electricity, ja specjalnie to tak akcentuję, dobrze, gdyż w nazwie zespołu jest ukryte Electricity, czyli elektryczność, i Three City, czyli Trójmiasto. Ich najnowsza płyta, drugi album z tego roku. Żegnają się z Państwem Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak. Przeminęło z wiadrem, z nowym wiadrem. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. After Party. Ramona Gonzalez, czyli Night Jewel, i jej najnowszy album Real High. Tu audycja After Party, Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam na najbliższą godzinę. To już kolejny nasz wspólny niedzielny poranek, dziś w wydaniu słuchawkowym. Mnóstwo brzmień mikroelektronicznych, takich, które brzmią najlepiej, gdy przepływają przez całkiem niezłe, ale tak naprawdę dowolne słuchawki. Night Jewel i jej najnowszy album Po brzegi, wypełniony inspiracjami muzyką R&B z lat 90. Kolejny utwór to utwór tytułowy z albumu Real High. Looking for a real high. Crystal Key tworzą Levi Chappelle oraz Chancellor Rose. To ich najnowszy album, Severance Package, nagrany dla wytwórni Sunset Waves prosto z Teksasu. Dziś jeszcze do wytwórni Sunset Waves wrócimy, a tymczasem Cuki. Above all my age wounds, all over for shotgun. Prosto z najnowszego albumu duetu Tsuki. A teraz Telefon Tel Aviv i ich album sprzed 13 lat. Album Map of What is Effortless, ponownie wydany w kwietniu tego roku przez wytwórnię Ghostly International. Na reedycji kilka utworów wcześniej niepublikowanych. Zanim jednak do nich przejdziemy, posłuchajmy, jak w dalszym ciągu bardzo świeżo brzmią te nagrane przed ponad dekadą utwory. Trees have grown all over, and the winter skies When It Happens, It Moves All By Itself. To reedycja albumu Map of What Is Effortless duetu Telefon Tel Aviv, choć w tej chwili to już projekt solowy. Po tragicznej śmierci Charlesa Coopera, Joshua Eustis korzysta z nazwy Telefon Tel Aviv, choć częściej ostatnio występuje jako Sons of Magdalene. Jeszcze jeden fragment tej właśnie płyty, utwór, który ukazuje się właśnie teraz przy okazji reedycji albumu Map of What Is Effortless, Sound in a Dark Room. Thank you. Teraz w audycji After Party wytwórnia Future Astronauts i kompilacja Vessels 5, brzmienia down tempo, brzmienia ambientowe również. To dźwięki, których idealnie słucha się za pomocą słuchawek, a dokładnie tak należy słuchać naszej dzisiejszej audycji. Zaczynamy od projektu Droves. We'll be right back. Michael F.K. z kompilacji Vessels 5, a my wracamy do Teksasu. Po raz kolejny dziś wytwórnia Sunset Waves i wydana w styczniu tego roku kompilacja Winter Winds, a zatem w założeniu brzmienia zimowe, aczkolwiek idealnie nadające się również na leniwy, niedzielny poranek. Rozpoczynamy od projektu Ed Apollo. Thank you. utwór Blessed, producenta ukrywającego się pod pseudonimem Above. To cały czas jest wytwórnia Sunset Waves. Rozstajemy się już z kompilacją Winter Winds. Po zimie zazwyczaj nadchodzi wiosna, a zatem posłuchajmy, co wytwórnia Sunset Waves proponuje na wiosnę właśnie. To kompilacja Rising Tides. Rozpoczynamy od duetu Cola and Spar. Kolejne wiosenne spotkanie w audycji After Party dobiega końca. Dziś w wydaniu słuchawkowym, mikroelektronicznym i tak jeszcze przez kilka minut, aż do godziny 6. Zostawiam Państwa w objęciach wytwórni Sunset Waves i bardzo dziękuję, że chcieli Państwo spędzić początek tej, mam nadzieję, fenomenalnej niedzieli z programem trzecim Polskiego Radia. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.